I już punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Właśnie 4 minuty po godzinie 4 i 4 sekundy nawet. Akurat na dzień dobry dziś w budziku. No to na dzień dobry także piosenka dnia dziś Morrissey i LP. Whisper secrets to the wind. Your baby won't be near you anymore. Tender nights before they fly. Say

Various Max i wróć, znowu to samo. Kasia Stankiewicz i Various Max to również na dzień dobry dziś w budziku. A za chwilkę ciekaw jestem, kto będzie przekazywał te dobre informacje, być może także uśmiechy w naszym kąciku korespondentów i przodowników. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa już do Państwa dyspozycji. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No co? Chyba już 11,5 minuty po czwartej. Trzy szybkie ciach, ciach. To potrafię szyć. Leny Krawiec. Kwadrans po godzinie czwartej. No już po wszystkiemu pozamiatane. Szybciusieńkie, trzy szybkie za nami. SMS-owo dziś pan Maciej. Trasa Grodzisk Wielkopolski, Babimost Przemęt. -2, mgła, mgła, mgła. No takie też i ćwiczenia językowe. Bardzo dziękujemy panie Maćku. Mgła, mgła, mgła, więc uważajmy na tę mgłę, mgłę, mgłę. Miejscami na tej właśnie trasie Grodzisk Babimost Przemęt. To pierwszy sygnał SMS-owy. Telefonicznie pan Łukasz z okolic Poznania informuje. -3. I też mgła. No to chyba mniejsza, jeśli tylko jednorazowo wymieniamy. Od pana Łukasza pierwszy sygnał telefoniczny, a od pana Marcina pozdrowienia z drogi do Łodzi. A pan Marcin z Krosna. Trzy szybkie dziś mailowe dla pana Marcina. Szerokości wszystkim za kółkiem, a pozostałe sygnały od państwa, krajowe, zagraniczne już za chwileczkę, już za momencik. 16 minut po czwartej.

sugar, 'cause all these bruises make our skin thicker. Now everybody can see our scars. It's what we're made of. Wesley Arms, ich lubimy. 24 minuty po godzinie 4. Lubimy także sięgać po wybrane wydarzenia z historii. To teraz... Budzikowe kalendarium. O, to. Przypomnienie wybranych wydarzeń z 27 lutego. No i tak w 272 roku urodził się Konstantyn Wielki, cesarz rzymski, który wraz z cesarzem Licyniuszem, panującym we wschodniej części imperium, w 313 roku wydał edykt mediolański, dający swobodę wyznania chrześcijanom. Zmarł w roku 337. Konstantyn I Wielki. W roku 1335 król Kazimierz Wielki wydał dokument o założeniu miasta Kazimierz. Obecnie chodzi oczywiście o dzielnicę Krakowa. To było 684 lata temu. 139 lat temu urodził się Marian Dederko, fotografik, jeden z twórców nowoczesnego portretu w fotografii polskiej, współorganizator Polskiego Towarzystwa Fotograficznego. Zmarł w 1965 roku. 132 lata temu zmarł Aleksander Borodin, rosyjski kompozytor, twórca symfonii, pieśni oraz oper, a 34 lata temu zmarł Jerzy Kreczmar, brat Jana Kreczmara, teatrolog, reżyser, tłumacz i pedagog. Wykładał historię teatru i dramatu w Łodzi, w Warszawie. Był też dyrektorem Teatru Polskiego. Reżyserował wiele fantastycznych dzieł, między innymi Czekając na Godota, Samuela Becketa, czy Kto się boi, Virginia Woolf, Edwarda Albego. Także znany ze sztuk Zygmunta Krasińskiego. Jerzy Kreczmar. Wspominamy go w 34. rocznicę śmierci. Tyle na teraz w kalendarzu. Więcej już za niespełna godzinę w muzycznym spotkaniu ze światem dat. A pan od pogody to już za 5 minut. Zdaje się, że o słońcu też coś będzie. Niekoniecznie w piosence. Regałki zawsze dobre na wszystko. Serce podpowiada, że to już wiosna. Kalendarz mówi co innego. A pan synoptyk, a no właśnie, 4:30. Odjazd. Polska w zasięgu wyżu z centrum nad Niemcami. Nad północną połową kraju zaznaczy się strefa ciepłego frontu atmosferycznego związana z niżem z nadpółnocnej Skandynawii, a z zachodu napłynie ciepłe powietrze polarne morskie. Ranek na zachodzie kraju miejscami mglisty. Uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. A w dzień pogodnie, nie boimy się tego słowa, słonecznie. Jedynie na wschodzie miejscami zachmurzy się i może padać deszcz. Wiatr zachodni i północno-zachodni słaby i umiarkowany. Nad morzem dość silny i porywisty, wysoko w górach w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali. Teraz uwaga, najniższa temperatura w dzień, w najcieplejszym momencie dnia 5 stopni na wschodzie. Plus 5. Na południu 8. W większości regionów, w tym w centrum kraju 10. I to nie koniec stawki. Najcieplej dziś na Dolnym Śląsku do stopni 14. No, przypomnijmy, że mamy końcówkę lutego od 5 do 14 stopni, wszędzie powyżej zera. No i jako, że dziś w zdecydowanej większości regionów słonecznie, dodajmy to temperatury w cieniu. Tyle o pogodzie. Wracamy do muzyki i do naszego cyklu 3 na raz. Proste zadanie. 3 piosenki, szukamy czegoś, co łączy. Odpowiadamy pod numer 71335. SMS-owo krótkie hasło i być może imię albo skąd państwo korespondują. 71335. 3 na raz, część pierwsza. Ciusieńkie zadanie. No, czasem to ich sporo podpowiadam, a dziś naprawdę nie mam serca, by więcej podpowiadać, bo wydaje mi się, że już po pierwszej nutce wszystko wiadomo, a przy drugiej i trzeciej to już na pewno. 71335 SMS-owo, rozgrywka szarych muzycznych komórek na budziku za 24 minuty piąta w naszym cyklu 3 na raz, 2, 3. Awesome. na raz. Się człowiek zasłucha, zanuci, zaśpiewa. Bardzo Państwa przepraszam. Trzy wyróżnienia dziś w naszym cyklu Trzy na Raz. Brawo, brawo, brawo. Ale wcześniej prawidłowe odpowiedzi, te w naszym cyklu Trzy na Raz, bo chodziło przecież o serce. Pan Piotrek z Dużego Mobila z okolic Krakowa informuje plus jeden i piękny półksiężyc przede mną. Panie Piotrze, szerokiej i bezpiecznej drogi. Pan Tomek odpowiedział, że serce. No i wprost pan Bogusław z Wojtkowic również. No ale serce też panu Jackowi z okolic Leżajska zagrało i serce panu Darkowi. A wyróżnienia dla pana Piotra ze Sztumu. Czy chodzi o zakończenie sezonu grzewczego? Tak też mogło być. Pan Jacek z Wrocławia. A może to Jamajka? No i trzecie wyróżnienie dla pana Stanisława. Gmina Pacyna też na nasłuchu tęczowo, kolorowo, ale też i pięknie pan Darek napisał z Monachium, które to Monachium już wstało sercem wszystkich słuchaczy. Obdarzam. No i trójkę, rzecz jasna, serce. Tyle go brak na co dzień. Bardzo pięknie dziękujemy, panie Darku. Ot i właśnie dziś serce w naszym cyklu 3 na raz. Tak jakoś się złożyło. Nie, że jakoś dzień kardiologa czy walentynki, bo już kiedyś to przerabialiśmy. Tak po prostu dziś serce jak ogień i dub. Basia Brońska z nowym nagraniem właśnie zatytułowanym Serce i przed chwilą Ewa Bem. Muzycznie wspomnienie sprzed lat i moje serce to jest muzyk. Godzina 4, minus 44. Ach, uciekło 4 sekundy temu, no. Dzień bez Grety, dniem straconym. Musimy to sobie jakoś nagrodzić. Greta Van Fleet na budziku za 12:05. Sygnał od państwa, między innymi od pana Pawła. No, jak to fajnie, że już środa, bo to weekendu. No, coraz bliżej. A już z górki, tak, tak, pamiętamy stare mądrości ludowe. Środa minie, tydzień zginie. Sygnał od pana Sławka, który to pozdrawia. Bardzo serdecznie dziękujemy. W drodze do pracy, a i owszem, szerokiej, bezpiecznej drogi wszystkim dojeżdżającym. Na dzień dobry, także pani Iwona i Nysa za oknem w Nysie sucho plus jeden i nawet nie wieje, czyli warunki pogodowe w jak najlepszym porządku. Znaczy się znowu rowerkiem do pracy. O to właśnie chodzi. Ze Szczecina, pan Marek ze Szczecina. Jak zwykle spać nie mogę, to sobie słucham państwa audycji. Ach, na dzień dobry, kilka fajnych utworów. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. No, chcielibyśmy tak żeby nie mieć wyrzutów sumienia, że to akurat, dajmy na to, pan Marek ze Szczecina przez nas nie może spać, a my to takie wcale nie, a wcale kołysanki. No może jakoś też i na drugą nóżkę postaramy się za chwilę. Sygnał od pani Kingi. Środa. Coraz bliżej weekendu. No właśnie. Się wstaje, się słucha i pozdrawia. To pani Kinga z Lubelszczyzny. Bardzo dziękujemy. Na dzień dobry pani Ania. Zadowolona z mini kąciku regałkowego. Tak właśnie, jakoś tak nam się złożyły dwa utwory. Sygnał od pana Michała, droga do pracy, też z uśmiechem na twarzy. Pan Piotr z Radomia pozdrawia, gdzie za oknem jeden minus. No i pan Piotrek wyrusza w kolejną poranną piątkę. Dziś 5,50 na kilometr. Kto biega, ten wie, a my mocno ściskamy i pozdrawiamy. No, też trzeba mieć serce do biegania o tej właśnie porze, szczególnie. Pani Ela z Opola daje nam, że środa, o właśnie, środa minie, na liczniku jeden stopień. No i meldunek tradycyjny sprzed lustra podczas malunku. Pan Leszek też z nami w Pleszewie. W Pleszewie grają. Dżemiki grają. Pogoda piękna, księżyc świeci. 28 stopni na Kociołku, już w robocie. No ale rozgrzewa, zdaje się, to ważne wydarzenie koncertowe. Pan Oskar z Poznania. Ech, Greta jak wezwanie do tablicy. Już za chwilę wstaje. No, panie Oskarze, to już trzeba. Sygnał od pani Bożeny z rowerkiem. Buziaki, dzięki za Grecie. Nie wiedziałem, że oni mają taki wielki fanklub w budziku, co nas bardzo, ale to bardzo cieszy. Nie powiem, że stronimy od tego typu nagrań, ale takie balladki bardzo nam się podobają. Pani Monika z Ostrowca Świętokrzyskiego. Ach, pan budzik trafił w serce. No, staramy się jak możemy, także muzycznie, mam nadzieję, że słowem. A jak muzycznie, to słowem redaktorek znika na chwilę, na te 4 minuty, a na budziku za 9 minut, godzina 5. Wybierzmy się do laboratorium. Nocne wyprawy, neony wskazują mi drogę, idąc spokojnie ulicami. Toczy wojnę z myślami, sam na sam, samym sobą. Dzień rozmyty pod stopami nadaje wyobraźni kolor mowy. Tak godzinami, gdy księżyc patrzy w źrenicę, umysł pobudza dźwiękami, tworząc origami z liter życi. Klatka po klatce, wersach przebijam jak pisze niebo. Czarne jak granit, klimat gęsty jak liker liczę. Kroki płytami, jakbym miał igły w podeszwach. Moje laboratorium w drodze po linii szczęścia. Dwie strony magii, przyciągam przeciwieństwa, jakbym między wymiarami odkrywał na nowo wszechświat. Idę naprzeciw przygodzie, w poszukiwaniu gwiazd, zanim horyzont przywita mnie wschodem. Aura uśpionego miasta spowalnia każdy kilometr. Kocham uczyć się od lat tak samo późnym wieczorem. Kiedy księżyc w zenicie strapiony przygody szuka swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, tak co noc. A kiedy księżyc w zenicie strapiony przygody szuka swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc. Laboratorium. Księżyc odbijam niczym w lustrze. Czas stoi w miejscu, jakbym trzymał go na łóżce. Spokój przenika przez skórę, dreszcze potęgują ucztę. Życie karmię obrazami, wycieczka po lustrze. Nocna podróż w nieznane, nie zabierzesz mi marzeń, bo tylko w nich mogę być panem. Myśli tworzą kaskady, umysł przesiąka krajobrazem. Słowa prowadzą powoli przez kolejne skrzyżowanie. Widzę fontannę barw neony, odbite od szybu. Czy chcę karmić kolorami, zanim zabiję je świt. W objęciach miasta chodnikami, krótki z przeznaczeniem firm. I ważny cel tej eskapady, zamieniam otoczeniem bryt. Słyszę kolejne takty dźwięków tłuczonego szkła. Umysł mój pełen inspiracji, jasnych jak latarni blask. Sam na sam bitwa z myślami, nieskończony plan. Kocham ten stan, chodząc nocami, drogami uśpionych dnia. A kiedy księżyc w zenicie zdrapiony przygody szuka swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, tak co noc. A kiedy księżyc w zenicie zdrapiony przygody szuka swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc. jak co noc laboratorium. Księżyc w zenicie spragniony przygody szukam swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, tak co noc. A kiedy księżyc w zenicie spragniony przygody szukam swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, laboratorium. IOSTR. O, właśnie. Sygnały zagraniczne. Pani Iza z Nowego Jorku jest z nami na nasłuchu. Się człowiek zasiedzi nad papierkami przed komputerem. No i tak to zlatuje. Nocna zmiana i pan Wojtek Manchesterze też z nami. Gorąco pozdrawiają. Człowiek ma serce do tego, by zasuwać. A no właśnie. Tym bardziej, że wie za ile. Bardzo dziękujemy, panie Wojtku. Sygnał od pana Piotrka. Wyspy Harrogate, północna Anglia także. Odliczanie do wiosny 21 dni. Na zewnątrz bezchmurne niebo plus 6, a dzień potrwa prawie 11 godzin. Pan Michał podpowiada do dzisiejszego cyklu 3 na raz. Sprawa prosta, dzień kardiologa. No, zdaje się, że to innego dnia, ale też nam się bardzo ładnie to wszystko poskładało. To z pozdrowieniami z zimowego Bombaju od pana Michała. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Na drugą nóżkę pani Paulina, Brisbane też na nasłuchu i znowu trochę chłodniej. Tylko 28 stopni. Od 1 marca zacznie się złota australijska jesień. No i wtedy będziemy wracać do 30 stopni. To z gorącymi pozdrowieniami od pani Pauliny. Bardzo dziękujemy. Brisbane na nasłuchu. Sygnał od pana Henka. Tak się podpisuje nasz słuchacz. Heniek. Sztade, wita, wiosna, idzie ciepło, słonecznie, aż się wierzyć nie chce, że to luty. Końcówka lutego konkretnie. No i jeszcze Niemcy i pan Sławek pozdrawia z Ulm. Tam plus 1 stopni, ale to też gorące pozdrowienia od naszego wiernego słuchacza. Kłaniamy się nisko i bardzo dziękujemy tym wszystkim, którzy rozsiani po całym świecie. Zdaje się, że pani Magda jeszcze z północnej Norwegii dobija się do nas. Okolice Harstad to jeszcze kawałeczek za Narwikiem. No nie powiem, że wiosennie za panią Magdą, ale to też gorące pozdrowienia i uściski z północnej części Europy. Bardzo dziękujemy. Ciąg dalszej korespondencji, jeśli państwo będą mieli ochotę, po godzinie 5:00. A 5:00, proszę bardzo, tak nam się pięknie ułożyło już za 3 minuty. Bracia Osborne. Kto może robi głośniej? Za 3 minuty 5:00. Staring at the 30th part of this powder cake world. Sitting with the finest example of a beautiful girl. If we hadn't hit the brakes, we'd have no idea paradise was hiding right here. Dipping our toes in the water, I don't care if it gets any hotter. It's you and me remembering how to have fun. Mix it with rum. Came out here to do a whole lot of nothing, and we're doing pretty good, I think. The only one thing we need to worry about is filling up when the ice cubes clink. Dipping our toes. Mix it with rum. Mix it with rum. Lucky folks go to the ocean, the lakes for the landlocked ones. We got a top and a truck bed, a kiddie pool, a slip and slip that God knows run. Dipping our toes. with Ron.